Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Bir aksilik oldu herhalde. Ben de telefonda sizi bekliyordum. Evet, bir bağlantıda problem oldu anlaşıldığım kadarıyla. Evet, biraz dar zamanda kısa paslaşmalar yapacağız. Evet, kusura bakmayın evet. Lütfen. Şeyden bahsedelim. Özellikle bu Obama Erdoğan buluşmasında ortaya o buluşmaya denk gelen bir şeyden, evet, Moody's şirketinin not arttırması. Evet, not arttırması. Geleneksel hale gelmeye başlayan not arttırması gibi bir durumda söz konusu mu acaba? Ya aslında yani bu kredi derecelendirme kuruluşlarıyla dünya finansal sistemi arasında bağlantıları görmeden ve bunları çözmeden anlamak bir bütünsellik içerisinde pek mümkün değil. Ülkelerin, şirketlerin bu kuruluşlarla olan ilişkilerini çok ciddi olarak incelemek gerekiyor. Evet. Türkiye açısından da bu önemli. Çünkü bildiğimiz Standard & Poor's, Fitch ve Moody's, ki bu dünya derecelendirme tekelini oluşturan 3 büyük derecelendirme kuruluşudur. Bunlardan S&P ile ilişkisi Türkiye'nin kalmadı. Ve bu kuruluşların ülkeler ve şirketler üzerine yaptıkları değerlendirmeler tartışma konusu hali hazırda. Özellikle de 2007'den sonra Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünyayı kapsayan krizin, iktisadi, finansal krizin çok önemli suç ortaklarından ve finansal sistemin, dünya finansal sistemin çok önemli bütünleyici bir parçası ve bu krizin oluşma süreci içerisinde en önemli kuruluşlardan bahsediyoruz. Ve Türkiye'de işte son değerlendirmeyle bu kuruluşlardan kredi notunu bir kademe artırdı. Şimdi Türkiye'nin yöneticileri bu kuruluşlara tereddüt içerisinde bakmalarına karşın iyi not aldıklarında, iyi not geldiğinde bu kuruluşlar hakkındaki sözler unutuluyor. Ama kötü not geldiğinde bu kuruluşlar hakkında benim birazdan yapacağım değerlendirmelere yakın değerlendirmeler de bulunuyor. Çünkü gerçekten tartışmalı kuruluşlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugünün dünyasında özellikle son 6 yıl içerisinde hali hazırda devam etmekte olan krizin en önemli parçaları olarak karşımıza çıkıyor bu kuruluşlar. Birincisi, bu kuruluşların özelliklerine kısa süre içerisinde bakarsak, bu kuruluşların hemen hemen hepsi Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı kuruluşlar ve bu kuruluşların tamamında aslında bu kuruluşların derecelendirme yapmak durumuyla karşı karşıya kaldıkları müşterilerinin ortak olduklarını görüyoruz. Yani öyle bir kurulu düzen var ki dünyamızda, özellikle Birleşik Devletler'in dünya mali sistemine egemen olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu da işte Federal Reserve Bank, Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 bankanın ortaklığında kurulmuş bir şeydir ki burada New York bankalarının babalarının en büyüklerinin egemen olduğunu görürüz. Bu bütün işte sigorta şirketleriyle olan ilişkiler, fonlarla olan ilişkiler ve reyting şirketleriyle olan ilişkileri de tanımlar. Art alta koyduğunuzda bu reyting şirketlerinin sahiplerinin de bu finansal sistemin aktör kişi ve kuruluşları olduğunu görürüz. Bu özelliği özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani hem bunlar Birleşik Devletler finans kuruluşlarının, kişi ve yöneticilerinin, yapılarının oluşturduğu derecelendirme yapan kuruluşlardır. Hem bu iç içe geçmişlik içerisinde bu sermaye ve yönetim ilişkilerini göz ardı etmemek gerekiyor. biliyorsunuz dünyamız tüm her şey menkul kıymetleştirilen bir evrende yaşıyoruz. Gezegen menkul kıymetleştirilmiş durumda. Evet, tamamen metalaştırılan ve menkul kıymet haline getirilen bir yani, durum. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve içinde yaşadığımız evren içerisinde menkul kıymetleştirilmeyen neredeyse hiçbir şey yok gibi. Dolayısıyla bu menkul kıymetleştirmelerin operasyonların içerisinde bu kredi derecelendirme kuruluşlarının son derece önemli yeri var. Yaklaşık 110 ülke bu kuruluşlara gidiyor. Binlerce şirket ve banka dünyada bu tür kuruluşlara gidiyor. Bu arada bir not daha, kısa bir not. Bu kuruluşlara kendinizi derecelendirmek için başvurduğunuzda paranızı da siz ödüyorsunuz. Dolayısıyla özellikle krizin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işte gayrimenkul ipotekli teminat havuzlarının toksit atıkların oluşturduğu kredilerde bu fonlarda ve yeni bunlardan oluşan menkul kıymetleştirme operasyonlarındaki çoğunluğuna bu üç kuruluş tarafından, özellikle de Moody's tarafından en yüksek notlar verilmiştir. Bu en yüksek notlara bakarak da hem Avrupa'daki dünyanın pek çok yatırımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kağıtları alıp sonunda da hüsrana uğramışlardır. Yani altın çizilmesi gereken hususların başında bu kuruluşlara özellikle, yani bunu benzetmeyi Birleşik Devletler'de 2008 sonrası pek çok makalede rastlandı. Yani bir film eleştirmenine pozitif olarak olumlu değerlendirme yaptıktan sonra film hakkında eleştirmene para ödeniyor. Bu benzetme reyting kuruluşları için yapılmaktadır. Yani özellikle finansal piyasalardaki bu enstrümanlara yüksek not verilmesi böylesi bir çıkar ilişkisi, hem ortaklık ilişkisi hem de böyle bir çıkar ilişkisinin gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla bu mali krizlerin hangisini kurcularsanız kurcalarsınız ülke bazında, küresel bazda mutlaka derecelendirme kuruluşlarını karşınızda bulursunuz. Bu süremiz kısa olduğu için fazla girmek istemiyorum ama yani bizim gibi ülkelerin bu kuruluşlarla tanışması dünyada, işte bu son 30 yılda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği bu finansal sistem içerisinde yer almamızla başladı. Yani meşhur sermaye hareketlerinin serbestlisiyle ülkeler arası para dolaşımı serbest bırakılmasıyla birlikte Türkiye gibi ülkeler uluslararası piyasalardan hem özel sektör hem devlet olarak bu kaynaklardan temin etme uğraşısına girdiğinde, artı yine uluslararası piyasaların Türkiye'deki kaynaklara yöneldiğinde bu rating kuruluşları dikiliverdiler ve gelişmeleri de dünyadaki bu finansal serbestliğiyle birlikte daha dev adımlarla oldu. Tarihleri aslında geçen 19. yüzyıla kadar gider ama özellikle hem Birleşik Devletler'de, gelişmiş ülkelerde 70'lerden sonra bizim gibi ülkelerde de sermaye hareketlerini serbest bıraktığımız dönemden sonra bu kuruluşlarla tanık oluyoruz. Türkiye'de 1990'ların başlarında önce Türkiye Hazinesi kendi rating yaptırdı. Daha sonra da hatırladığım kadarıyla ikinci olarak da Ankara Büyükşehir Belediyesi o zamanki metro inşaatına kredi bulmak hususunda kendini derecelendirdiydi. İlk adımlar böyle gerçekleşti. Ama yani burada eski dilde muazzalı bir durumla karşı karşıya. Yani hem çıkar çakışmasının olduğunu görüyoruz. Yani kendisini bir kere bunların sahipleri, gerçekten bu üç kuruluşun detaylarına şimdi girmeyeceğim, sahipleri bu piyasada Wall Street'teki aktör kuruluşlar. İkincisi paranızı, yani aktör kuruluş olmasanız bile gittiğinizde benim oluşturduğum şu fona not ver dediğinizde paranızı kendiniz ödüyorsunuz. Artı pozitif sonuç çıkmadan da, bu da görülmüştür, ödemeyi yapmıyorsunuz. Şimdi bu kuruluşlar öyle hakkında, mi? Yani sonucu da evet, garantileyecek şekilde ödemiş. Ülkeler için özellikle tek bu toksit kağıtlar döneminde yaşanmıştır. Pozitif çıkmadan şeyini, parasını ödemedikleri ve pozitif çıktıktan sonra paralarını ödedikleri görülmüştür. Nitekim yani o kadar sayısız örneklerle karşı karşıyayız ki Birleşik Devletler'deki bu gerçek dışı varlıklar üzerinden oluşan varlığa dayalı operasyonlarlar sonucunda bu yaşanan büyük sefalet, batmalar, günümüzde kadar çözülemeyen meselenin arkasında bu durumların yaktığını tanık oluyoruz ve bu halen tartışmalı bir süreç. Ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum ama birkaç dakikamız var. Yani bunun buradan nereye doğru bir gidiş görüyorsunuz Ali Bey? Yani vallahi ben şunu söyleyeyim, ben yani hemen bir şunu ekleyeyim. Mesela bu kuruluşların ülkeleri ve şirketleri, özellikle de şirketleri değerlendirirken ya da fonları rate ederken kullandıkları varsayımlar da sır. Ve dolayısıyla yani bunların hangi sayıklarla yüksek notlar verdiklerini bilmiyoruz. Ve bu konuda tartışmalı bir durum var. Enron'un batışını yani en yüksek notu verdikten 4 gün sonra şirket batmıştı. WorldCom da aynı şekilde. Bu büyük krizden önceki batışlardı. Hatta o zamanki Federal Reserve Başkanı Alan Greenspan'a da büyük ödül vermişti Enron. Bu süreçte bu varsayımları gerçekten bilmiyoruz. İkincisi, 2006 yılında sözde bunları denetleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldı. Ama bu tekeli ve bu dediğim sakıncaları ortadan kaldıran bir düzenleme yapılmadı. Hali hazırda bu konu Amerikan yargısı açısından da, yasaları açısından da, mevzuatı açısından da son derece tartışmalı bir durumda. Çünkü burası bir özgür ülke. Yani bunların yönlendirmeleri sonucunda başı belaya giren bu sebep oldukları sonuçlar konusunda sorumlulukları söz konusu değil. Yani bir fikir beyanı olarak Amerikan Yargıtayı bu konuda bir içtihatı var, düzenlemesi var. Dolayısıyla hali hazırda yani Obama'nın da gelirken zikrettiği bu bankaların, büyüklerin hakimiyeti, işte Wall Street'teki 11'lerin, 12 bankaların sistem üzerindeki hem Amerikan mali sistemi, iktisadi hayatı, hem dünya üzerindeki hakimiyetindeki o fütursuzluk, 1933 yılında çıkan Last yasasının delinmesi ki bu Clinton dönemine rastlar, yine Alan Greenspan döneminde yapılan bir operasyondur. Denetimsizliğin hüküm sürmesi ve adeta bu tekellerin, bu varlıkların fütursuzca hem Birleşik Devletleri hem de dünyanın finansal sistemi üzerindeki egemenliği Obama tarafından da dile getirildi. Bunun en önemli kaldırıcı, en önemli koltuk değneği olarak da bu reyting kuruluşları ciddi olarak masaya yatırıldı. Ama hali hazırda bunlar için köklü düzenlemelerin yapıldığına tanık olmuyoruz. Ve bu anlamda Türkiye'de işte bu konuda tereddütleri var AK Parti hükümetinin. Politik bir kuruluş, yani nasıl IMF Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi tarafından yönetilirse, yani Türkiye IMF'ye giderken nereye gitti? Onca Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı ile görüştü. Evet. Onların direktifiyle line'ların açıldığını, dünyada böyle şeylerin bu şekilde yürüdüğünü biliyoruz. Aynı şey rating şirketleri açısından da son derece şaibeli bir tarihleri vardır, hem ülkeler üzerinde hem de çünkü bunların verdiği notlarla paralar geri çekilebilmektedir ve ya da girebilmektedir. Dolayısıyla dünyada yeni bir mali sistem paradigma değişikliği vesaire diye sıraladığımızda en önemli hususlarından biri dünyanın kaderine neredeyse karar veren bu rating şirketlerinin düzenlenmesi gerektiği, yerine ne kullanılacaksa nasıl kullanılacağına karar verilmesi. Çünkü hem ülkelerin hem şirketlerin hem de tüm gezegenin geleceğiyle ve durumuyla oynanmaktadır. Diyeyim, bitireyim herhalde. Var mı? Evet, yok herhalde burada artık bitiriyoruz. Ama kusura bakmayın bu teknik problem dolayısıyla. Evet, bunu bu sistemin yeniden düzenlenmeden bu şekliyle gitmesinde yani, problem var. Ama yani bir tane şey ya, bu konuda yargılanan şeye rastlamadık. Yani bu kadar şey verilmiş, inanılmaz. Bakın 2005 yılından sonra dağıtılan 900 milyar dolar değerinde kalitesiz ipotek kredilerinin büyük bir çoğunluğuna 3A notu vermiş Moody's. Bunlar batmışlar. Evet, bu Goldman Sachs'lerin filan faciasını. Yani bunların iç içe geçmişliği had safhadadır ve bence bu durum halen bence değil devam etmektedir. Yani böyle bir şey görmedik. Evet, kurumlar politik, yani alınan karar da bir şekilde politik oluyor doğrudan hatta. Yani çok etkiliyor. Dolayısıyla bir arkadaşımız tahmin etmişti. Erdoğan gittiğinde Moody's not artırır diye. Zaten bunların bazılarında Standard & Poor's'ta yayıncılık şirketleri de ortaktır. McGraw-Hill falan ortaktır yani. Dolayısıyla yayıncılık şirketleri, fonlar, yani bankalar ve rating şirketleri iç içe geçmiş bir durumdadır. Medya ile falan birlikte ele bakmak gerekiyor. Dolayısıyla yani bu düzen değişmeden kapitalizm de bir rayına oturamaz. Yani buradan kapitalistlerin kendi içerisinde yani de bu ciddi bir tartışma konusudur. Ama Obama'nın da gücü yetememektedir. Evet, öyle görünüyor. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Peki, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.